بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیوں، بہنوں اور مجاہد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1441 ہجری سفر کی 7ویں تاریخ ہے. شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومت الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل کے چوتھے نقطے میں شروع ہونے کو ہے. چوتھے نقطے کا عنوان ہے نشوء الممالک و زوالها، ممالک کا وجود میں آنا اور اس کا عروج و زوال. ونظریت ابن خلدون فی قیام الحضارات، تہذیبوں کے قیام اور عروج و زوال کے سلسلے میں علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا نظریہ، اور مشہور انگریز مورخ ارنالڈ ٹوئمبی ان کا تہذیبوں کے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف منتقلی کے سلسلے میں نظریہ. استاد ابو مصعب سوری فرماتے ہیں، تاریخی تحقیقات اور مختلف مقامات میں آثار قدیمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری تہذیبیں اور بہت سارے ممالک جن کا شمار بھی مشکل ہے، یہاں اور وہاں قائم ہوئی. مختلف تہذیبیں یہاں اور وہاں قائم ہوئی ہیں، قائم ہونے کے بعد عروج و زوال کا سلسلہ بھی چلا ہے. والمجهول منها اكثر من المعروف، اور ان تہذیبوں کے سلسلے میں جن کی معلومات ہمیں ہیں ان کی تعداد نامعلوم تہذیبوں سے کم ہے، یعنی جو تہذیبیں نامعلوم ہیں وہ زیادہ ہیں، اور ہمیں جو کچھ تھوڑی بہت معلومات اس زمانے میں حاصل ہو رہی ہیں وہ دور حاضر میں مختلف مقامات کی کھدائی سے، جس کے نتیجے میں مختلف تہذیبوں کے آثار وغیرہ ملے ہیں، جیسے کہ موہنج داڑو کی تہذیب ہے، اور اسی طرح قدیم ادبی کتابوں اور لوک کہانیوں سے، افسانوں سے بعض معلومات ملتی ہیں. نیز بعض مقدس کتابوں سے بھی بعض ممالک اور بعض تہذیبوں کے سلسلے میں معلومات وغیرہ حاصل ہوتی ہیں. استاد ابو مصعب سوری فق اللہ واسرہ فرماتے ہیں کہ بعض ممالک تو اتنے بڑے تھے کہ آج کل کے براعظموں کی طرح وسیع و عریض اور بہت ہی زیادہ بڑے تھے. پھر ان ممالک میں کمزوری آئی اور آہستہ آہستہ یہ ممالک فنا ہو گئے. ان سے جو طاقتور ممالک تھے انہوں نے ان ممالک کو ہڑپ کر لیا، جس کے نتیجے میں وہ بر اعظم جیسے اتنے بڑے اور عظیم ممالک تحلیل ہو گئے اور چھوٹے اور بڑے ممالک وجود میں آئے. علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ ان ممالک کے عروج زوال کے سلسلے میں تہذیبوں کے قیام، استحکام اور پھر ان کے زوال کے سلسلے میں اپنی کتاب تاریخ ابن خلدون میں اسباب وغیرہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ تہذیبیں کس طرح وجود میں آتی ہیں، کیسے ترقی کرتی ہیں اور عروج ان کو حاصل ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے بہت قیمتی تبصرہ فرمایا ہے. استاد محترم یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون میں ممالک اور تہذیبوں کے قیام اور عروج و زوال کو انسان کی زندگی سے تشبیہ دی ہے. یعنی جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور آخر مر جاتا ہے، تہذیبوں اور ممالک کے عروج و زوال کا قصہ بھی کچھ اسی طرح ہے. ويجدر بالإشارة أن فهم منطق التاريخ وسياقه في ذلك يهمنا جدا في فهم أسباب ومراحل قيام النظام الدولي والصراع التاريخي بين الممالك والحضارات، لأن هذا يساعدنا على فهم أسباب النهضة والهزيمة في تاريخ المسلمين ماضيهم وحاضرهم. أستاذ محترم یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ تاریخ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ تاریخی اتار چڑھاؤ کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کسی بھی نظام کے قیام، استحکام اور عروج و زوال کو سمجھ پائیں گے کہ کس طرح یہ ممالک قائم ہوتے تھے، ترقی کرتے تھے اور پھر زوال کی طرف ان کا سفر شروع ہو جاتا تھا. جب ہم اس نقطے کو سمجھیں گے کہ تاریخی اتار چڑھاؤ کس طرح ہوتا ہے، تو ہمیں مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کے ماضی اور حاضر کی ترقی، تنزلی اور عروج و زوال کا علم بھی ہو جائے گا کہ کس وقت مسلمان ترقی کرتے رہے اور کس وقت مسلمان تنزلی کا شکار ہوئے، اور کس وقت مسلمان عروج کی طرف سفر کرتے رہے اور کس وقت مسلمانوں نے زوال کی طرف سفر شروع کیا. اور آخر ہم دلائل کے ذریعے اس بات تک پہنچیں گے کہ اس زمانے میں جو مغربی تہذیب اور ثقافت ہے، جس کی قیادت اب امریکہ نامی شیطان کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی آخر کار زوال پذیر ہونے کو ہے. کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز زوال پذیر ہے، اور جب امریکہ کی تہذیب و ترقی زوال پذیر ہوگی اور صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی تہذیب و ثقافت دوبارہ سے وجود میں آئے گی اور اسلام کا سورج دوبارہ طلوع ہوگا بإذن اللہ. اس بات کو جب ہم سمجھیں گے میرے بھائیو کہ امریکہ کی تھانے داری ختم ہونے والی ہے اور مسلمانوں کی صدی اور مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا زمانہ شروع ہونے والا ہے، اس سے ہمارے دلوں میں ایک امید پیدا ہوتی ہے، کام کرنے کی امید پیدا ہوتی ہے، محنت کرنے کی امید پیدا ہوتی ہے، حرکت کرنے کی امید پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور جد و جہد کرنی چاہیے. امام ابن خلدون رحمہ اللہ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے، یولد ضعیفا مرمیا علی الارض لا یستطیع حراکا ولا سعیا، جب پیدا ہوتا ہے تو زمین پر گرا پڑا ہوتا ہے، خود نہ ہی ہل سکتا ہے نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے، اپنی تمام ضروریات میں وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. پھر یہ بچہ جو ہے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، گھٹنوں کے بل چلنے لگتا ہے، پھر قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، لڑکڑا کر گرتا ہے اور گر کر پھر چلتا ہے، چل کر گرتا ہے، اس طرح گرتے پڑتے یہ بچہ جو ہے چلنا سیکھتا ہے. پھر بچپن سے لڑکپن کھیل کود میں وقت گزارتا ہے. ثم شابا جلدا صلب العود، پھر یہ مضبوط جوان بنتا ہے. فرجلا تام المدارک والقوا، پھر اس کے احساسات اور طاقت دونوں مکمل ہو جاتے ہیں. فَإِذَا مَا بَلَغَ الْأَرْبَعِينَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَذُرْوَةَ قِوَاهُ الْبَدَنِيَّ وَالْعَقْلِيَّ، پھر جب 40 سال کا ہو جاتا ہے یہ انسان تو اس کی عقل بھی مکمل ہو جاتی ہے اور بدنی اور عقلی اعتبار سے یہ اعلی درجے تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہے عروج کا سفر. ثُمَّ يَبْدَأُ بِهِ الْهُبُوطُ وَالتَّرَاجُعُ فِي كَافَّةِ الْقُوَى فَيَكْتَهِلُ ثُمَّ يُصْبِحُ شَيْخًا ثُمَّ شَيْخًا فَانِيًا، پھر تنزلی اور زوال کا سفر شروع ہوتا ہے، عقلی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے کمزور ہوتا جاتا ہے، آدھی عمر کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر شیخ فانی ہو جاتا ہے بالکل، یعنی کسی کام کا نہیں رہتا. جیسے کہ اللہ جل جلالہ سورہ نحل کی آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے پھر تمہیں موت دے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو کہ انتہائی بدتر عمر تک پہنچائے جاتے ہیں، یعنی انتہائی کمزور اور انتہائی خراب عمر تک وہ پہنچائے جاتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جاننے کے لیے. یعنی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا سمجھدار پروفیسر ہے، لیکن عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے. وہاں کدا یشیب الشعر ویرق العظم وینحن الظہر وہی رسل ملک الموت تؤذن بالرحیل. میرے بھائیو، اس طرح بال میں سفیدی اتر آتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، پیٹ جھک جاتی ہے، اور یہ سب کے سب موت کے فرشتے کی طرف سے پیغامات ہے کہ جانے کی تیاری کر لو. ثم یسیر علی ثلاث رجلیہ وعکازہ، پھر دو قدموں کے بجائے تین، یعنی دو قدموں کے ساتھ لاٹھی کے سہارے سے چلنے لگتا ہے، اور کبھی کبھار تو کمزوری اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے بل پر چلنے لگتا ہے. ثم ينطرح في فراشه ارضا لا حراك به حتى يدركه الموت، پھر بستر مرگ پر پڑا رہتا ہے، خود نہ ہل سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے، حتیٰ کہ موت اسے آ لیتی ہے. فیعود من حیث اتا، تو جہاں سے آیا تھا وہاں چلا جاتا ہے. ونسأل اللہ حسن الختام، اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی انجام بخیر فرمائے. میرے بھائیو، علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا یہ جو نظریہ ہے، اس نظریے کو اگر آپ عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس زمانے کے ممالک کو دیکھیں کہ یہ کس طرح وجود میں آتے ہیں اور کس طرح عروج کا سفر کرتے ہیں اور ایک حد تک جا کر ان کا سفر مکمل ہو جاتا ہے، پھر یہ مرجھانے لگتے ہیں، کمزور ہونے لگتے ہیں، آخر طاقت جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے. ان ممالک کی میراث کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں، زمینوں کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں. بڑے بڑے ممالک اور بڑی بڑی سلطنتیں جو کہ کسی وقت خوف اور دہشت کی علامت تھی، وہ آپس میں ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں. اور جس طرح انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں اور کم ہوتی ہیں، جیسے بعض انسان اندرونی اسباب کی وجہ سے مرتے ہیں اور بعض انسان خارجی بیرونی اسباب کی وجہ سے مرتے ہیں، اسی طرح ان ممالک کا بھی حال ہوتا ہے. اکثر ان میں داخلی اسباب، خارجی اسباب یا دونوں مل جل کر ان ممالک کے خاتمے کا سبب بن جاتے ہیں. بعض ممالک جو ہیں ہزار ہزار سال تک بھی قائم رہے ہیں، جیسے کہ مغلوں کی حکومت ہندوستان پر تھی، ہزار سال تقریباً ان کی حکومت رہی ہے، اور سینکڑوں سال بھی بعض ممالک کا سورج چمکتا رہا ہے، اور بعض ممالک جو ہیں وہ مہینوں اور ہفتوں میں بھی ختم ہوئے ہیں. وصدق اللہ العظیم، یقیناً اللہ تعالی نے سچ کہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. کہہ دیجئے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ، اے حاکمیت کے مالک، تو تل ملک من تشا، جسے چاہتا ہے تو حاکمیت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر ڈالتا ہے. بیدک الخیر، خیر تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ ذلت و عزت کا سفر، یہ غلبہ اور مغلوبیت کا سفر، یہ ازل سے ابد تک جاری ہے اور جاری رہے گا. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دین اور اپنی مسلمان قوم کی ترقی کے لیے کوششیں کریں اور نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی اہم بات اور نقطے کی طرف اشارہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.